przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz. Mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz. Mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Sieczka w mediach, w internetach obija mózg, pętla czeka, kaftan skręca, władzę w rękach, mętna wiedza, mental zżera, ściana słów, przepływ zmniejsza twój potencjał, tnie jak ścięgna, bądź jak maszyna, karne rzędy jak w armii, prąd w kończynach, ludzie prosto z nieludzkiej marchi, instynkt stadny, wyuczony od młodości kanibalizm. Drzewia mocnych trawią głodnych, ręce szczodrych, cudzysłowiu szarpią sznury, władcy bosy przez ekrany karmią szczury, ton obudy nie przeliczy skill, temidy ton słów suchych, w sposób szybki rusza tryby kataklizmy, patrz, selekcja naturalna plus konflikty, info o nich to nieprawda, woal spada, naciął stosy miasta w strzępach, kod wprowadza Skynet, install, czekaj. Przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz, mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz, mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Internet pierdoli, jakby mieszkał z terompacji, karmia żywych maćków, boi ich nadmiar dezinformacji, światłowody żywych kapli, tylko takich mogę nazwać. Pucują o wszystkim, hashtag face, tweet, Instagram. Dla psów baza danych wzywa Bóg na dywanik. No powiedz mi o życiu, jakie uprawiasz wieczorami. Niewinny, anotowany, jak myślisz, że nie masz danych. Wiedzą więcej niż ty na pewno wiesz o sobie samym. Satelity, ostrość, telefony, rozgłos. Obcy kontra NASA, sądy, śledzeni przez kosmos. Misjonarze Apollo, formuła Apollon. Zderzenie ze ścianą, senna za ostatnią prostą. Skok i wilka niby, twarde lądowanie. Kto pozbieranie żywych? Gdybyś znał do świata hasło na ironię, debilu, zamiast działać pewnie wpisałby się w Google. Przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz, mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Przepływ informacji, wiedzą więcej niż myślisz, mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim. Informacji, wiedzą więcej niż myślisz, mają twoją kopię, znają portret psychiczny. Jesteśmy tylko cyfrą, wynikiem statystycznym, tresowanym społeczeństwem, co się pucuje ze wszystkim.